1949 zł, oszczędzając 280 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O prawie 600 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem informuje dzisiaj resort zdrowia. Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie trafi sprawa przekopu Mierzei Wiślanej, mówi o tym minister gospodarki morskiej. Straż Graniczna rozbiła szajkę tytoniową, przejęto papierosy warte 200 tysięcy złotych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 594 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób, a wyzdrowiało 779. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim, 116. Ministerstwo Zdrowia jednocześnie informuje, że większość spośród osób, które zmarły od wczoraj, miała choroby współistniejące. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono nieco ponad 73 tysiące zakażeń i 2169 zgonów. Wyzdrowiało prawie 59 tysięcy osób. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że sprawa przekopu Mierzei Wiślanej nie trafi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przedwczoraj o takiej możliwości pisała w mediach społecznościowych europosłanka Koalicji Obywatelskiej Róża Thun. Szef resortu gospodarki morskiej w rozmowie z TVP Info wskazał, że polskie przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej złożyło w tej sprawie zapytanie w gabinecie unijnego komisarza do spraw środowiska. To po prostu nieprawda. Nie ma żadnych planów skierowania sprawy do ETS-u. Jest to po prostu bardzo niebezpieczna, zła i szkodliwa działalność pani Róży Thun, która została określona jako po prostu konfabulacja. Nie miałoby to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju aktywność w zakresie Mierzei Wiślanej w stosunku do postępu prac. Minister dodał, że prace przy przekopie Mierzei są realizowane zgodnie z założeniami, a inwestycja uzyskała wszystkie wymagane zgody. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi rozbili szajkę tytoniową, która działała na terenach województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Zatrzymali 6 osób zamieszanych w handel nielegalnymi papierosami. Szajka działała na terenie powiatów ełckiego, oleckiego oraz suwalskiego. W grupie byli Polacy i Litwini. W ich samochodach znaleziono wyroby akcyzowe na prawie 200 tysięcy złotych. Towar od Litwinów odbierali Polacy. Do sprawy zatrzymano i ukarano 7 osób, w tym 3 Litwinów. Mimo kar 40-latka i 60-latek z powiatu ełckiego nadal prowadzili nielegalną działalność. Od czerwca 2019 do września 2020 roku dokonali obrotu nielegalnymi papierosami w ilości ponad 2 milionów sztuk oraz 100 litrów alkoholu. Po kolejnym śledztwie funkcjonariusze z Gołdapi zatrzymali 3 kobiety i 3 mężczyzn. Przeszukano domy, auta, mieszkania, garaże, budynki gospodarcze. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 119 tysięcy oraz 3 auta. Natomiast od początku sprawy zabezpieczono samochody, osobowe, nieruchomość i gotówkę w kwocie ponad 1 200 000 zł. 4 osoby zostały objęte dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 osób prokurator zastosował dodatkowo poręczenie majątkowe. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. A w najbliższy weekend fasady wybranych budynków instytucji kultury, obiekty publiczne w Polsce i za granicą zostaną podświetlone w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Kolory te są symbolem walki o wolną i demokratyczną Białoruś. Inicjatorami akcji hashtag Light for Belarus są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama Mickiewicza, mówi Marek Pogorzelski z Instytutu. Potwierdziło już nam swój udział kilkadziesiąt instytucji z Polski oraz instytucje kultury m.in. z Ukrainy, Litwy, z Gruzji, więc liczymy na to, że to światło dla Białorusi rozbłyśnie rzeczywiście w najbliższy weekend i nie tylko będzie widoczne z perspektywy polskich czy zagranicznych miast, ale też będzie widoczne w mediach społecznościowych, że pojawią się zdjęcia oznaczone takim hashtagiem Light for Belarus, że dotrze ta informacja również do Białorusinów. Do akcji można dołączyć poprzez wywieszenie flagi lub symboliczne wykorzystanie kolorów historycznej flagi Białorusi w siedzibie swojej instytucji. Można też nakleić w oknie wydruk flagi lub podświetlić okno na biało-czerwono-biało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w górach może przelotnie padać deszcz. Nad morzem i na Mazurach silniejszy wiatr. W Białymstoku 18 stopni, w Płocku 20, w Krośnie i Gorzowie 21, a w Legnicy 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

like a catfish dancing on the end of my line. The sky of blackness and sorrow, dream of love. The sky of love, sky of tears, dream of love. The sky of glory and sadness, dream of love. The sky of mercy, sky of fear. The Rising, Bruce Springsteen, tytułowy utwór z jego płyty z 2002 roku. To znaczy, że zastosowaliśmy manewr pętelki. Dobrze Państwu znany ze spotkań z redaktorem Michałem Margańskim. To znaczy godzina się kończy i zaczyna następna od tego samego wykonawcy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 13 dzisiaj. No i płyta, która nam będzie towarzyszyła dziś częściej. Płyta związana, bardzo związana z 11 września 2001 roku. Worlds Apart, czyli oddzielne światy. To kolejna piosenka z tej płyty, która dziś nam w Trójce towarzyszy do 13. The Horizon, Bruce Springsteen. 11 września. Już zawsze będziemy wracali do tamtych wydarzeń z 2001 roku. To jeszcze zostajemy w Nowym Jorku, wysyłając najlepsze myśli Michałowi Urbaniakowi.

Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut po 11. Zostajemy wśród tych nowych utworów, nawet tych najnowszych, bo to dzisiejsza premiera. Alicia Keys. Was a dollar and a chance. Find, find what I'm made of. Alright. Coming, coming from the bottom. Better learn how to dance. Find, find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting every day, yeah. Get so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing. Was a city and some keys. Run, run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day. For a minute, 'cause all I wanna do is you. Love Looks Better. To Alicia Keys. Za tydzień, 18 września, ukaże się nowy album artystki. Będzie nosił tytuł po prostu Alicia. Jeszcze jedna nowość teraz. No właściwie ten głos znają Państwo z anteny Trójki od tylu lat, że zapowiadać go, nie zapowiadać. Zawsze może być tak, że jest ktoś, kto po raz pierwszy ten głos usłyszy. Zatem z przyjemnością anonsuje Robert Plant. Honky-tonks, we're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed. to say that I'm to blame. I'd like to say that you're the same. We're too much alike to like each other like we used to do. Like. To duet Roberta Planta z Patty Griffin. To jest klasyk wykonywany jeszcze w latach 50. przez Charlie'ego Federsa. To nagranie pochodzi z 2009 roku i będzie tym jednym z trzech do tej pory niepublikowanych, które znajdą się na kompilacji Digging Deep. 2 października ukazuje się właśnie taki zestaw 30 utworów Roberta Planta, w tym 3 wcześniej niepublikowanych. Znamy już Charlie Patton Highway, Turn It Up Part 1, no i teraz Too Much Like duet z Patty Griffin. No, pewnie jeszcze przed tym 2 października pokaże się i ten 3 do tej pory niepublikowany. No i wracamy na najważniejszą dziś płytę. Dziś, 11 września. We're an empty impression in the bed where you used to be. I want a kiss from your lips. I want an eye for an eye. I woke up this morning to an empty sky. Empty sky, empty sky. I woke up this morning to an empty sky. Empty sky, empty sky. I woke up this morning to an empty sky. Blood on the streets, yeah, blood flowing down. Hear the blood of my blood crying from the ground. Empty sky. Feather on Up the Road i Empty Sky. Dwa utwory z płyty The Rising Bruce'a Springsteena. Płyta wydana w 2002 roku, w środku lata, 30 lipca. Nagrana po wydarzeniach 11 września 2001 roku. To jest taki album, na którym są piosenki powstałe wcześniej napisane przez Springsteena i pewnie wrzucone do jego słynnych szuflad, bo pewnie w jednej już się nie mieszczą te pomysły. No i także te, które na papier i potem w studiu już nabrały ostatecznego kształtu po wydarzeniach 11 września 2001 roku. W Stanach to był poranek, u nas to było popołudnie i takie rzeczy zapamiętuje się do końca życia. Usłyszałem tę wiadomość w drodze do domu, w pociągu. Tę wiadomość, że samolot uderzył w pierwszą, a potem w drugą wieżę World Trade Center. Dziś do muzyki Springsteena, do tej płyty, wyjątkowej płyty z tamtych czasów, sprzed 19 lat, jeszcze na pewno wrócimy w trójce do 13. A teraz za kwadrans południe i muzyka, która mam nadzieję Państwa dobrze nastroi, choć to muzyka raczej dla tych, którzy w tej chwili nie są w pracy, bo proszę, jeśli to możliwe, tylko otworzyć okno i wyjrzeć przez nie właśnie na piękne, błękitne, mam nadzieję, niebo. Takie, jakie mamy, tak, takie, jakie mamy tu na Myśliwieckiej, choć na nim też trochę chmur jest, takich letnich jeszcze chmur. Ray LaMontagne. Thank you. Sunday in the afternoon. I'll stay if you want me to. Hours roll like summer clouds, and summer clouds don't worry about tomorrow. I see sparrow fly. I see starlight in your eyes. Our road clouds don't worry about tomorrow. Well, all of my words lie still as lifeless birds tied to earth in lines. A soul inside you burns, the wheel it ever turns. What is life but learning, learning how to cry? My love, my evening star, my heart is where you are. Summer clouds don't worry about tomorrow, and summer clouds don't worry. Ray LaMontagne tak pięknie o tych chmurkach, które sobie tak leniwie płyną po letnim niebie. Z nowej płyty Monovision. Z pewnych źródeł wiem, że to właśnie dziś rocznica powstania tego bardzo ważnego w polskiej muzyce ostatnich kilkudziesięciu lat zespołu. Całą łacą bezcennych rad. Ciągle... Wrzesień, 1981 rok, Wrocław. No i spotkanie Jana Borysewicza i Andrzeja Magielnickiego. Bo to oni wymyślili, zróbmy zespół, niech się nazywa Lady Punk. A reszta jest fantastyczną historią jakże wielu ważnych piosenek. Także ważnych w trójce na liście przebojów programu trzeciego. No właśnie, choćby takiej. Kryzysowa narzeczona, a spotykamy się w trójce po 12. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę.